I nord-nordost, en streg til ost fra Marsaliseborg. Der ligger der en lille by, i byen er der sorg. Der leves som i paradis, hver Svend og pige lille. De ved jo nok, hvordan er sådan noget, det går til. Og pigerne var fulde, altså med en skælmeri. En dejlig by, så længe der var ingen selmer i. For den borgmester, som de fik i Æbeltoften der, han fandt af Æbeltoft, det var et redsomt sodomær. Når to og to de unge vandrede af gaden hen, så fik de bøder for at have generet færdselen. Og snakkede de sammen, blev borgmesteren helt perpleks. Og de blev straffet efter Moselovens paragraf 6. Borgmesterens Katrine var så dårlig stakkels tøs. Om natten mellem 12 og 2, hun altid lå og frøs. Hun spurgte byens doktor, men han vidste intet råd. Men apotekerens løjde, han kunne bedre hente på. For selvom man er pilletriller, dreng og er for måls, så er man ikke derfor noget helt almindeligt fjols. For gang af nat, da mørket ruede over Æbeltoft, så mødte han i pigekammeret på borgmesterens loft. Katrine var så dårlig, hun var lige ved at dø. Men Lodvig fik skam gang i karusellen pø om pø. Hvad hans mixtur den hed, det ved jeg knapt, lad mig se. Jeg tror nu nok, at det var pasta Møllers ord med te. Men allerbedst som Lodvig hviler trygt bag lås og slå. Og døren op, borgmesteren træder ind med sabel på. Han glemte rent at banke på, der blev jo en halvløg. For Lodvig og Katrine, de var ej i selskabstøj. Den ene var i negligé, den anden bare figur. For det var nemlig noget, der hørte med til Lodvigs kur. Borgmesteren fnyser ind i kammeret, trådte fra hans vink. Betjent arrestforvarer, pensioneret knokkerlink. Ja, jeg har været i krig, og jeg ellers er i kujon. Men jeg ville nyde at være i den situation. Borgmesteren skreg til disse to i deres kardus. Og nu skal de i tugt og rasper i forbedringshus. Nu sidder de i en kasjot og soner deres straf. Borgmesteren fandt sgu meget snart den rette paragraf. Om nattesæde og om handel uden borgerskab. Nu får de pryl til daglig vand og brød og ærestab. Borgmesteren går og venter sig, han bliver nok til noget. Jo, jeg har hørt, at han skal være pigekammerråd. Nu græder de på Mold, så det kan høres helt til Fyn. For Mold bor de vil nemlig også gerne lidt i byen. For nu bliver det jo skrevet op og ført til protokols. Når folk de kommer hjem, og når de går i seng på Mols, så hvis du helst vil gå i seng på andre folks loft, så gør det her i København og ej i Æbeltoft.